www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اس آیت کے بعد سنا چکا ہوں لیکن اس کے بعد اس میں ایک روایت میری لا سکیں تھی جی میں اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ اس کو سنا ہوں. روایت ہے عربی میری, مجھے بہت پسند آئی, تھوڑا سا سنا لیتا ہوں پھر ایک بار سنا لوں گا مختصر. راسخین فی علم کی دعا, جو علم میں راسخ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دعا خاص طور پہ. حالانکہ دوسرا آدمی کہے گا جب راسخین فی علم ہوئے تو اس دعا کی کیا ضرورت ہے, اس لیے بتلایا ہے تمہیں علم کے کسی درجے میں پہنچ جاؤ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے. کیا دعا ہے؟ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج رکھ دیجیے. علم ہے راسخ ہی پھر علم کی دعا, یعنی کہ ہمارے دل تو سیدھے ہو گئے, اتنے علم ہم کو حاصل ہو گیا, اتنی معرفت تم کو تو مانگنا ہی پڑے گا. دل کی صفائی, دل کی ستھرائی, راستبازی, صداقت, دیانت, امانت, ان سب کا سوال کرتے ہی رہنا پڑے گا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پھر امتی میں سے کس کو حق پہنچتا ہے کوئی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں اس کی دعا ہے راسخین فی علم. اب تو کہا بھی نہیں جاتا راسخین فی علم کون لوگ ہیں, ایک بڑے لوگ تھے ان کی بات اللہ جن کو فرما رہا ہے راسخین فی علم, ان کی یہ دعا ہے. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے. سب پڑھائے وہاں گئے وہاں گئے تمام سردے لے لیا اور اس سے غافل بھی ہو گئے نا. تم کو تو ہر وقت وہی کہنا ہوگا جو شروع میں کہا وہی آج بھی کہنا ہوگا. علم کی کسی چوٹی پر پہنچ جاؤ ان دعاؤں سے آپ مستغنی نہیں ہوتے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشى من دعاء لا یستجاب لہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا جو نفع نہ دے. ہے نا کتنی مدد, جیسے علم کا سوال ہے برے علم سے پناہ بھی مانگی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشى ومن دعاء لا یستجاب لہ. ایسا علم جو نفع نہ دے, ایسا قلب جس کے اندر خشیت نہ ہو, ایسے قلب سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو اجابت کے درجے تک پہنچے قبول نہ ہو. دعا اللہ اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشى ومن نفس لا تشبع. قلب من نفس, ایسے نفس سے جو شبع آسودگی اس کو کسی حال میں نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کریے. اس کے بعد کے آم نے ہم کو ہدایت دی, ہدایت دی معلوم ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی کجی آ سکتی ہے, تبھی تو دعا کر رہا ہے اللہ سے کہہ رہا ہے. جس طرح ہدایت ضروری, ہدایت پر بقا اور اس پر دوام بھی ضروری ہے اخیر تک. اللہ تعالیٰ سلسلہ ہمارے پاس جاتے ہیں عام طور سے بیٹھے کسی سے بیٹھے وقت آتے ہیں لوگ دعا کیجیے, پیچھے ہونے والی ہے, ملازمت ختم ہونے والی ہے, دو چار دن باقی رہ گئے ہیں اس لیے دعا کیجیے صحیح سالم گزر جائے. کہتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں اللہ چار دن میں کوئی خطا نہ ہو جائے, کوئی آدمی کوئی شکایت نہ کر دے. بہت ہم لوگ یہ کام ہی ہے, آتے ہی رہتے ہیں ہر جگہ پیچھے پوری ملازمت کر دیا ہے. हम लोग गए थे, मैंने कहा बहुत बड़ी जगह थी, एक बोर्ड लगा हुआ था और गालबन फौजियों का था वो, लेकिन इतना याद नहीं, फौजियों का था, उस पर लिखा हुआ कौन लोग बेदाग मुलाजमत छोड़ गए, उन्हें मतलब कि रिटायर हुए हैं बेदाग, उनका नाम लिखा हुआ था, उन पर कोई इल्जाम नहीं आया, उनका नाम लिखा मुझे याद है, लेकिन ये नहीं याद आता कहाँ देखा हमने, बोर्ड पूरा लगा हुआ था कि कौन कौन लोग रिटायर जो हुए हैं उनका कोई कसूर साबित नहीं हुआ। तो क्या इस रिटायर होने तक तो ठीक रहा, उसके बाद भी ये नहीं कि ठीक का तब भी डरते ही रहते, मगर बाद में कोई चीज आ जाए, अल्लाह ताला का मामला है, जो राजकीन फिर इल्म है उनको तो इसी की फिक्र पड़ी है कि अल्लाह ताला सही सालिम हमको अपने यहां बुला दे, सही सालिम अल्लाह पीछे मिले हम और अहल-ए-याल में पहुंच जाए सही सालिम, ये रब बना ला तुझे गुरु बना बाद इधर इधर अल्लाह कहते हैं इन दोनों आयतों में जो नकल फरमाई, अरे हमारे रब हमारे दिलों को कज न कर दीजिए, टेढ़ा न करिए उसके बाद कि आपने हमको हिदायत दी और हमें अपने पास से बड़ी रहमत अता फरमाई, बेशक आप बहुत बड़े अता फरमाने वाले, जिस तरीके से अता फरमाया दवा भी अता फरमाइए, अता फरमाया दवा, बहुत से लोग मशायख कह रहे हुए बिगड़ जाते हैं, जो शेख बहुत बड़े शेख कह रहा बिगड़ गया, ऐसा कि नमाज भी छोड़ दिया, बहुत खास आदमी बहुत खास, उस शेख क्या जिसके मामले चाहता बिगाड़ देता था, ये उससे लोग डरते रहते थे, रहता था खानकाह में, लोग डरते रहते थे कि कोई शेख कह जाकर कोई शिकायत नहीं कर दी से हमारा मामला बिगड़ गया, क्या नतीजा हुआ उस शेख को फागवा नमाज से छोड़ दिया, किसी ने कहा कि भाई तुम नमाज तक फराज शेख के खिदमत में रहे नमाज ही तुम्हें छोड़ दिया, कहा हम कब रहे इस्लाह के लिए उनके पास, कब रहे हम इस्लाह के, इस्लाह के लिए रहे ही नहीं कभी हम, ये तो नतीजा होने वाला है, जो शेख की नीयत ही ठीक ना हो इब्तदा से, इतना वकार इतना एतमाद कायम कर लिया था कि खुरफा उनके डरते थे उससे खादिम से, अल्लाह ताला रहम फरमाए, लिखा हुआ है तीन शख्स को जिसको नहीं आती, बीवी औलाद लड़के और लोग मुलादिम खादिम, मुलादिम खादिम उसकी वजह लिखी है इसमें है सब, बड़ा अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए, ये दुआ सभी की करने के लिए है, इस वजह मैं दोहरा रहा हूं, रब बना ए हमारे रब हमारे दिलों को कज न करिए उसके बाद कि आपने हमको हिदायत दी, जन्नत ईमान दोजख पर ईमान अल्लाह से मुलाकात करने में ईमान, इस ईमान में कोई खसारा पैदा हो जाए, एक आजमाया थे मुरादाबाद से जो आते हैं है प्रतापगढ़ की, कहा मौलाना इस वक्त वसावी के शिकार लोग हो रहे हैं, वसावी के शिकार अदालत ईमान ही में वसावी से, नमाज वगैरह तो बात की चीज है, ईमान ही जब मुतजर हो गया तो नमाज भी मुतजर रोजा भी मुतजर, इस बिना पर इसकी दुआ करते रहे सुनते रहे कुछ तो दिल में असर होगा, ये अल्लाह फरमा रहा है तो अल्लाह का इरशाद सुनने लायक नहीं, तुम कितने ही बड़े इल्म वाले हो सुनते नहीं, सुनना चाहिए मान किसकी बात से असर हो जाए और किस बात से असर हो जाए, डाकू थे हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज, डाके का माल देखे कि अब तकसीम करने जा रहे थे, सुनाता हूं बहुत, हजरत फुज़ैल डाकू थे, डाकू के सरदार थे, डाका डाले था सामान रखा हुआ था तकसीम करने ही डाकू में तकसीम, बुलाया दिल बदल गया, आय सुनी अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, कभी वक्त नहीं आया कि लोगों के कुलूब डर जाए, अल्लाह के जिक्र के लिए डर जाए, कहा आना वहान आ गया वक्त, अरबी आना वहान आ गया वक्त, डर गए, देखिए मालूम है कि हिदायत के लिए कोई मुतय्यन नहीं वक्त, रास्ता चलते हिदायत मिल सकती है सड़क पर, आपने दिल से किया अल्लाह हमको हिदायत दीजिए سر پہ مل سکتی, اسی کو قبول کریں گے کہ اللہ کہیں گے نہیں تم اپنے مرکز پہنچ جاؤ ہم دعا قبول کریں گے. دعا تو کر سلاف کا دعا قبولیت وہی ہوگی جب تم کو مانے موٹر ویٹر نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کو کیا مانے موٹر ہے کار. لوگ سمجھتے ہیں تحجد کے بعد جب اٹھیں گے گھر پر پڑھیں, ارے بھائی اگر تم 2 بجے رات میں اس سیزن پر ہے ہو اس وقت تحجد پڑھ سکتے ہو, نہ پڑھو دعا تو کر سکتے ہو. دعا کے لیے قید نہیں ہے کہ تم جس سیزن پر رہو گے تب نہیں, بستر پر رہو گے تب ہم دعا قبول کریں گے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. فرمایا آنا وہانا, آ گیا وہاں اور کہا بلایا گاؤں والوں کو کہ بھائی دیکھو ہمارا دل بدل گیا. کسی نے یہی آیت پڑھی الم یعنی للذین آمنوا, کہا آنا وہاں, بلایا لوگوں کو دیکھو بھائی تم لوگوں کا مال ہے تم لے جاؤ ہمارا دل بدل گیا ہم نہیں لیں گے. وہ لوگ کہتے تھے یہ بہت ڈاکو ہے, ابھی تو مال لیا ہے جان لینے کے در پہ ہم لوگ ہیں, کہہ جانے کب دل بدل گیا ہے, ابھی تو مال لے لیا اب جان لینے کے لیے بلا رہا ہے کہ آنے کے بعد ان لوگوں کو قتل کر دو. نہیں آ رہے تھے قسم سب کھایا بہت, نہیں بھائی ہمارا دل بدل گیا آ جاؤ. کہا اچھا تم یہاں سے دور ہو جا تب ہم آئیں گے. مان گئے دور ہٹے تب بولے گئے. کیا ہوئے ایک آن کے اندر اولیاء کے سردار ہو گئے. فضیل نام رکھنا مبارک سمجھا تھا فضیل کے نام پر اولیاء. میں نے کہا بہت میں نے کہا ڈاکوؤں کا سردار اولیاء کا سردار چونکہ سلسلہ چشتیہ میں ان کا خاص مقام ہے. فضیل اولیاء کا بہت خاص مقام ہے مشائخ میں ان کا. دوبارہ اللہ جب چاہے ہدایت دے دے ہدایت کو سر اگر بے اتنائی ہوئی ناقدری ہوئی تو نکل بھی سکتا ہے. ہم نے حضرت سے بہت سنا ہے بہت سنا ہے کئی مرتبہ سنا کہا کہ خوشی کے دل سے کوئی چیز چڑیا کی طرح نکلی اور درخت کو بیٹھ گئی کبوتر یا فاختہ نام اس کا ہے. میں نے خود کئی مرتبہ حضرت سے فرمایا بہت اس کا بیان نہیں کرتے رہے اور وہ بیٹھ کر کے یوں یوں کر رہی ہے. جا کے کسی آری سے پوچھا یہ کیا بات رہی بیٹھ کے گئی وہ چیز نکلی اور یوں یوں کر رہی. کہیں وہ تمہارا ایمان تھا جو ہمارے قلب سے نکل گیا چڑیا کی شکل میں آپ اور یوں یوں کر ہی تم کو چڑھا رہی ہے کہ تم کیا بنے ہو تمہارے پتہ ایمان بھی نہیں ہے. ایمان کی حفاظت اللہ ہمیں نے اثر کے ایمان ظاہر تر دو وہ یقین اللہ سے بعد حقوق اور رحمتن انار بہا شرف کرامتی پھر دنیا والا آخر. بہت پڑھنا چاہیے اللہ میں اصل کے ایمان اللہ. میں سوال کر یہ کون کر رہا ہے حضور کی دعا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطرہ تھا؟ کچھ نہیں, امت کو تعلیم دیا تو نبی تھے بالکل. ایمان ان کے روئے روئے میں رچا بسا تھا, کوئی سوال ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود امتیوں کے زمرے میں آ کر کے ویسی دعا کریں ایک امتی دعا کرتا ہے. اللہ ہمیں اصل کے ایمان لائے تندو وہ یقین اللہ سے بعد حقوف و رحمت انار بہا شرف کرام دی پھر دنیا والا. یہ اللہ ہم ایمان کا سوال کرتے ہیں اس پر باقی رکھے دوام. جس طرح ایمان کا صاحب تاثر جواہر نے لکھا ہے جس طرح ایمان کا لانا ضروری ہے تکمیل ایمان بھی ضروری ہے. بہت مست ہو گئے حضرت اس بات کو سن کر کے. استاد کہنا سے یہی فائدہ ہوتا ہے, اس کا حال بھی ملتا ہے اس کا یہ سنا کر کے کہ جس طرح ایمان کا لانا ضروری اسے تکمیل ایمان کی بھی ضرورت ہے. کہا اسی تکمیل ایمان کے لیے علماء مسائل پر جاتے ہیں. یہ بھی کہا ہمیں دوسرے انداز سے کہتے ہیں یا دوسرے سبھی دوسرے انداز سے کہتے ہیں یہ کہ ایمان کی تکمیل کے لیے حضرت تھائی صاحب کہیں گئے ماں تعلیمی ماں وہی یا ایمان نہیں تھا ان کو تکمیل ایمان وہی اللہ من یسر ایمان رائے تر دو. ارتداد کو دور نہ سمجھو. میں اپنے لڑکے سے کہا جہاں بارے میں کہ ارتداد دیکھو ارتداد ایسا ہے کاتب وہی ہے ایک شخص حقیقی کاتب وہی कौन वही लिखा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा रहे थे, कौन ला रहा था, जिब्रील इस्लाम थे और अल्लाह ताला जगह मौजूद है, सब मौजूद है, मुर्तद हो गया एक शख्स, हो गया कि नहीं, बहुत मशहूर है, किताबत करते हुए वही थी मुर्तद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, कहा अच्छा, तो उसको रखे थे कि अभी आ जाके तो दिखाऊंगा, इतने में वो लफ्ज उसने कर दिया, उस शख्स ने कर दिया कि फरा है, ये लिख दो यही है, बस उसको छुआ हो गया। ये तो वो है कि जो हम कह दे वही हो जाएगा, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम ही को उसको छुपा हो गया, कातिब वही को अल्लाह के ईमान किताब पर ईमान में छुपा हो गया, मुर्तद हो गया, मालूम ही नहीं, कातिब वही, नबी मौजूद, जिब्रील मौजूद, सब कुछ, लेकिन डरने की बात है कि नहीं। इस बना से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह मीनी असर के ईमान लाए तो वह यकीन अल्लाह से बाधो कुफ वरहमतन अनार बिहार शर्फ करामती फिर दुनिया बराबर, आखिर वाली दुआ मुझको हजरत बताया कि ये किया करो, ताकि वो भी दुआ इसमें आ जाएगी, रहमतन शर्फ कराम फिर दुनिया बराबर, आखिर कब होगा, ये मैं रहे तभी तो, अब आज बता रहे उसका लोग था, हुजूर ने तीसरे लफ्ज को कहा, वो नहीं कहा, ये दुआ करो कमल अल्लाह मीनी असर रहमतन अनार बिहार शर्फ करामती फिर दुनिया बराबर, बात है कि वो दोनों थे इसमें आ गई दुआ, तो समझे कि मुख्तसर कर दो, हमारे पूरे याद कर सके, इन्हें करते नहीं, इतने ही याद करें सब होते, अरे हम लोग क्या दुआ, याद होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, अल्लाह मीनी असर के ईमान लाया कर दो वह यकीन अल्लाह से बाद रहमतन अनार बिहार शर्फ करामती फिर दुनिया बराबर, कहते हैं और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाइए, हिदायत दी, अरे हमारे रब हमारे दिलों को कज न कर दिए उसके बाद कि आपने हमको हिदायत दी, और हमें अपने पास से बड़ी रहमत अता फरमाइए, बेशक आप बहुत बड़े अता फरमाने वाले हैं, हम लना मिल दूंगे रहमा बहुत अता फरमाने, इनने का अंतर बहा पर रजमा, अरे हमारे रब बेशक आप लोगों को उस दिन में जमा कर फरमाने हैं, आप बेशक लोगों को उस दिन में जमा फरमाने वाले हैं जिनमें कोई शक नहीं है, ला रही बफी रब बना जामिन ला रही बफी, बेशक अल्लाह वादा खराब नहीं करता, इन अल्लाह वादा खराब नहीं करता, उसने कहा है दुआओं के कबूल करने का तो कबूल करेगा, फरमाते हैं अब इस सुखी है। इन दोनों आयतों में उन लोगों की दुआ नकल फरमाई है जिन्हें रसूख फिर इल्म हासिल है, इल्म रसूख कामिल दर्जे के आशिक, अल्लाह जिनको फरमा रहे हैं उनके इल्म में कुछ कमी समझी जा सकती, इल्म का कमाल दवाम सब कुछ हासिल था, मगर दुआ यह सिखाई जा रही जिसमें रसूख फिर इल्म हासिल है वो यूं दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब आपने हमको हिदायत अता फरमाई है, हमको हिदायत ही पर रखिए, हमारे दिलों में कदी और टेढ़ापन पैदा न फरमाइए, जो लोग दिलों की कदी को ऐसे मुतशाबहात के पीछे पड़े रहते हैं, मुहकमात मुतशाबहात दिल की कदी को ऐसे मुतशाबहात में पड़े रहते हैं उनमें से हमको ना कीजिए, राशिन फिल्म में कह रहे हैं कि हमको मना किया गया है मुतशाबहात के कलाम ना करो, तो ये इस किस्म के होते हैं जरूर कलाम करते हैं, तो आगे नहीं रसूख फिल्म का मतलब यही है, उनको इतना इत्मीनान हो जाता है कि इन बातों को करीब भी नहीं जाते, जो लोग दिलों की कजी को ऐसे पढ़ते हैं हमको हिदायत ही पर रखिए, हमारे दिलों में कजी और टेढ़ापन पैदा न फरमाइए, जो लोग दिलों को कजी को ऐसे मुतशाबहात के पीछे पड़े हैं हमें उनसे उन लोगों में से न कीजिए, और अपने पास से हमें बड़ी रहमत अता फरमाइए, हम लना मिल लूंगा रहमत रहमत रहमत ही से काम बनता है, हमेशा सब कुछ रहमत पर मदार है, सब कुछ रहमत पर, वहां भी रहमत यहां भी रहमत, निन्यानवे रहमत अल्लाह इंसान अल्लाह ने रख लिया है अपने पास, एक रहमत भेजा है जिसका ही करिश्मा है एक दूसरे से आदमी मोहब्बत करता है, गाय खुर पर खुर नहीं रखी अपना अपने बच्चे पर, ये रहमत का करिश्मा है। एक हिस्सा रहमत का है, उसका ये करिश्मा है, वहां क्या है। मुजद्दी साहब कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि 99 रहमत उम्मत मोहम्मदिया को काम आएगी। उम्मतुल मुजरिमतुन रब्बुल गफूर, उम्मतुल मुजरिमतुन रब्बुल गफूर। उम्मत क्या, पहली उम्मत में दो किस्म के थे, या तो खालिस मोमिन या काफिर। इस उम्मत में तीन किस्म के लोग हैं, मोमिन भी हैं और गुनहगार भी हैं और काफिर भी हैं। काफिर को रहमत से कहता है लोग, मोमिन जो कामिल है उनको भी जरूरत नहीं रहमत की, हम जैसे लोग जो गुनहगार हैं उनको काम आएगी। उम्मत के गुनहगार लोगों को काम आएगी, मुजद्दी साहब की जुमला है। उम्मतुल मुजरिमतुन रब्बुल गफूर, उम्मत गुनहगार है रब गफूर। वो रहमत जो वहां 99 है वो इस रहमत मोहम्मदिया को काम आएगी। फरमाते हैं कजी और टेढ़ापन पैदा न करे। लोग दिलों के कजी की वजह से मुतशाबहा के पीछे पड़ते हैं, हमें उनमें से न कीजिए और अपने पास हमें बड़ी रहमत अता फरमाइए। और ये रहमत आम्मा हमें दुनिया में भी में भी हो, दुनिया आखिर दोनों जगह हो, दोनों में शामिल हो, हमारा ईमान मोहकमाल पर भी रहे और मुतशाबहात में भी, ये सब है उसके अंदर। हमारा ईमान मोहकमाल पर भी रहे और मुतशाबह जिसके माना तो समझ में नहीं आता उस पर भी ईमान तो रखना है। मैं कहता अलिफ लामीम पर ईमान रखना है, वो भी अल्लाह का कलाम हरूफ है लेकिन अल्लाह का कलाम। इस बना पर जिस तरीके से और चीजों पर ईमान है आयात पर, उसी तरीके अलिफ लामीम पर भी ईमान रखना होगा। उसके अंदर कितने मानी हैं, कितने मतालिब से अल्लाह कोई नहीं जानता। अलिफ लाम मीम में क्या राज है, सिर है, क्या भेद है, क्या हकीकत है, मैं दूंगा। ये जबरदस्त इम्तिहान है। अलिफ लाम मीम अल्लाह आलम, अल्लाह ज्यादा जानता है इसकी मुराद को। पहले ही सिखा दिया कि हर जगह घोड़ा न दौड़ाओ, वह हमको गुमाना इल्म मार पड़ेगा। बहुत जगह खामोशी अख्तियार करो, खामोश रहने में लाइमी के इजहार में तुम्हारा कमाल है। लारेबा पी के बाद तुम जो चाहो करो, लारेबा पी शुरू कर दो, अभी को छोड़ दो। जहां तालीम दिया है इल्म की नेस्टी का, अदम इल्म या नक्श इल्म के अकरार को अल्लाह ने सिखाया है कि इस तरीक की इब्तदा क्या है, अमल से भी दावा को तर करो और इल्म से भी बेअमली को अपना इश्तेहार करो, अला इल्मी का इजहार करो, दोनों। अलिफ लाम मीम लालिगर किताब लालिगर की। दरहकीकत ये दुआ बहुत अहम है, दरहकीकत ये दुआ बहुत अहम और ये दुआ बराबर करते रहना चाहिए। इसी वजह से है, यही वजह उस दिन मैंने इस पर जोर नहीं दिया था, मुझे बार बार पढ़ा भी नहीं था साथी से, लेकिन देह में था, इसीलिए हम सब लोगों की दुआ करना चाहिए। अब बना रहा तुझे पूर्व बना बाद इतना हम लड़ा मेरे दो ग्राम इनने का अंतर बहा। सबको दुआ करना, लड़के लड़की बूढ़े जवान सबको दुआ करना, आलिम गैर आलिम सबको दुआ करना चाहिए। ये नहीं कि हम राष्ट्रीय फिर इन में हो गए हैं, हम जामे अधर से पढ़ के आए कुछ नहीं काम आएगा, यही करना होगा। जामे अधर मैंने दार्जिलिंग से बढ़ के समझ आता है, जामे अधर कर दिया मैंने। हमारा ईमान मुशाह पर भी दरकी का दुआ बहुत अहम है और दुआ बराबर करते रहना चाहिए सबको। बहुत से लोगों ने हिदायत अख्तियार करने के बाद अल्लाह रहमत, बहुत से लोगों ने हिदायत अख्तियार करने के बाद गुमराही अख्तियार कर ली। आज है पढ़े लिखे लोग हैं, फारिग है, दीन के खिलाफ बातें करते हैं। फितना घरों के इत्तबा में लगे हुए हैं, फितना घरों के इत्तबा में लगे हुए हैं। बहुत से मुर्शिद हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना अलीगढ़ बहुत से लड़के जाते हैं और गुमराही की बातें करते हैं। बहुत से اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لالوموں سے ملالوم. ایمان کو تو بچانا ہوگا, جب اللہ فرما رہا ہے, نبی کے زمانے میں فرما رہا ہے, پھر ہم کیسے مستقل ہو سکتے ہیں؟ یہ دعا سے بال بھائی فتنہ گھروں کی اتباع میں لگ گئے اور فتنے میں پڑ گئے اور ایمان کھو بیٹھے, ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ وہ یہی کر سکتے ہیں, پاکستان کے عالم ہے نا, عرب عالم اسے نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہم لوگ یہی ٹھیک, یہ سترہ پسند مجھے یہی تفسیر ہے مولانا انوار بیان, ہم لوگ کو بنا دیا. میں تفسیر لکھے تو کہتے ہوئے برا لگتا ہے, لکھنے والا تھا نا معاذ قرآن, لیکن اس کتاب والے کا کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے جو ہم لوگوں کی ترجمانی کر دی ہے, ہندوستانی پاکستانی آدمی کا جو مزاج ہے اس اعتبار سے تفصیل کی انہوں نے آسان بھی. میں نے کہا عبداللہ سے صاف ست چھپوا اس کو, لیکن معمولی چھپوا رہا اس کا نہ جی رہا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بنی آدم کے بھی سب کے سب رحمان کے قبضے میں, جو امری گزر گیا وہ جیسے چاہے پھیر دے. پھر آپ نے یہ دعا کی, اللہ مصرف قلوب سر قلوب بنا لا تعالی, اس کے بعد یہ دعا بھی فرمائی, اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر لگائے رکھیے. اچھی دعا ماشاء اللہ, یہی ہمارا چیزیں ایسی ہیں. بزرگوں کے یہاں حال کے درجے ملتی ہیں اور مولوی کے درجے مکار کے اندر, لیکن کافی نہیں ہے, اس کو تو حال بنانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حال اس دعا سے تعلق ہوگا تو کچھ تو خیال ہوگا کہ ہمارے اندر کری تو نہیں بھائی. لمبرا رہا تجھے کلو بنا باد, یہ بہت یہ دعا ہم اہم ہے, یہ دعا برابر کرتے رہنا چاہیے. بہت اسی وجہ سے میں نے اس کو ایک اور روایت ایمان کھو بیٹھے ہدایت سے ہاتھ. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بنی آدم آدم کے دل سب کے سب رحمان کے قبضے میں ہے. دیکھیں رحمان کہہ رہا ہے, بہان نہیں کہا, رحمان کے قبضے میں جیسے چاہے پھیر. رحمان ہے کہا نہیں کہا, پھیرنا بھی وہ رحمت ہی سے ہوگا. یہ اس لائق ہے, بددین ہے, تم ادھر جانا چاہتے جاؤ ادھر ہی چلے جائے, پر یہ سر اور اسرا بھی ہے کہ دونوں ہے. پھر آپ نے یہ دعا کی, اللہم صرف القلوب سر قلوب بنا لا تعالی. جب یہ بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معرفت ہے, کیا حال تھا حضور کا, واقعی سید المرسلین سید الانبیاء بنانے کو آپ ہی لائے ہر جگہ بھائی. اپنی توازو انکسار عمدیت کہیں چھوڑا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کھانا کھایا وہ بھی ایسا ایسے کہ غلام جیسے کھاتا ہے, لیٹنا بھی ویسے, چلنا بھی ویسے, ایسے چلتے سے جھکے ہوئے. لوگ تو اس کو نادر انداز سمجھتے ہیں, بات یہ ہوئے توازو انکسار کا چلنا ہے, اکڑ کے نہیں چلتے تھے. لا تم سے پھر ارد مرا اکڑ کے نہ چلو. لا سخیر پھر ان کی دوسری دعا یہ رکھا کہ اے ہمارے رب آپ سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمائیں گے جن میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ایمان لاتے ہیں, آپ نے اس کا وعدہ فرما لیا ہے جو سچا وعدہ ہے. قیامت کا دن ضرور آئے گا اور تمام لوگ اس میں ضرور جمع ہوں گے. اس دعا میں اپنی حاجت اصلیہ کا اظہار کر دیا, جو دن واقعی حاجت مندی کا ہے اس دن کی خیر طلب کی. جامع الناس ان نے گزاری, یہ ضرور آئے گا دن, ظاہر کہ اس دن میں جب فیصلے ہوں گے تو اس میں ہمارے ساتھ نرم فیصلہ کیجیے, لطف و کرم کا مطلب. اللہ مصرف القلوب سر قلوب بنا رہتا تھی, اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر لگائے رکھیے. یہ دعا راسخین پھر ان کی دوسری دعا یہ نقل فرمائی کہ ہمارے رب آپ سب لوگوں کو ایسے دل میں جمع فرمائیں گے جن میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے اس کا وعدہ فرما دیا ہے جو سچا وعدہ ہے، قیامت ضرور آئے گا اور تمام لوگ اس میں ضرور جمع ہوں گے. اس دعا میں اپنے حاجت اصلیہ کا اظہار کر لیا، جو دن واقعی حاجت مندی کا ہے اس دن کی خیر طلب کر لی. بیان کیجیے اس دن کے وہ دن آئے گا جب ہم یہاں خیر کی دعا کر رہے ہیں، تو اس دن تو اور زیادہ محتاج ہوں گے. ہم کو نظر انداز نہ کیجیے گا. کما کالا صاحب رومانی مقصود ہوں میرا حالا کما کالا گھر والے دن ارے جو کمالی ٹکار میرے رحمت مقصود ہوں میرا. اس سے مقصود صاحب رومانی لکھ رہے ہیں مقصود ہوں میرا حالا کما کالا گھر والے دن. کہتے اس دعا کا مقصود جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا ارض و کمال افتخار میرے رحمت، اپنے افتخار کے کمال کو کا عرض کرنا پیش کرنا ہے رحمت کی طرف. ارض و پیش کرنا ارض و کمال افتخار ہم رحمت، رحمت کی طرف افتخار ہے. آپ دن لوٹیں گے تو اس وقت ہم اور زیادہ محتاج ہوں گے. اس وقت ہمارے فخر پر آپ رحم فرمائیے حاضر پر. وہ ان مقصد الاسنا اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے ان دونوں وہ تاکیر لے اظہار ماں پی علیہ میں کمال سمانی. یہ مقصد اسنا ہے ان کے نزدیک اور تاکید ہے اس چیز کے اظہار میں جو کمال تمانینت سے ہے، وہ قوت یقین سے ہے، بے حال آخرت. جامع اللہ صاحب دکھ رہا ہے یہ کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں قیامت آئے گی. جب قیامت آئے گی تو ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ اچھا معاملہ ہے، لطف و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے. لے مزید رغبت اللہ اسلام تعلیم ایجابت، مزید رغبت کے لیے ایجابت کے طائر کے نیچے اترنے کے لیے ایجابت قبولیت کے طائر انہیں اس وجہ سے جامع الناس فرمایا کہ آپ جو ہے انہیں ہماری رعایت فرمائیے گا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا دیکھا. بہت اچھا وہ مقصود ہوں من هذا کما قال کما قال غیر واحد ارض کمال افتخار رحمت و ان مقصد الاسرا عندهم سب سے بڑا مقصد عندهم الاخرہ، آخرہ سب سے مقصود جامع الناس آخرہ. لے مزید رغبت، مزید رغبت کے لیے طائر اجابت کے نیچے اترنے کے لیے اجابت کہتے ہیں اجابت کی جو چڑیا ہے طائر ہے اس کو مبذول کرنے کے لیے یہ دعا بھی فرمائیے جامع الناس. فرماتے ہیں سریا آیت کو راسخین فی العلم سے شروع فرمایا اور اولو الالباب کو ختم فرمایا. اولو الالباب کون ہے؟ راسخین فی العلم جوڑی ہے. معلوم ہوا کہ راسخین فی العلم وہ لوگ ہیں جن کی عقل نفسانی خواہشوں سے قد خراب نہ ہو گئی. وہ لوگ ہیں جن کے عقل نفسانی خواہشوں سے بری خواہشوں سے قد اور خراب نہ ہو گئی، وہ راسخین فی العلم. علم کا نام نہیں لیا ان کے، کہتے ہیں جن کی عقل نفسانی خواہشوں سے قد اور خراب نہ ہو گئی. جب تک عقل سے نفسانی خواہشوں کا رنگ دور نہ ہو، جب تک عقل سے نفسانی خواہشوں کا رنگ دور نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک راسخین فی العلم سے نہیں. سر کتاب پڑھنے سے راسخین فی العلم نہیں ہوگی، کہیں کہ نہیں لوگ جان جاؤ کہ نہیں چیزیں یہ لکھے ہیں بہت ہے. جب تک عقل سے نفسانی خواہشوں کا زنگ دور نہ ہو جائے اس وقت راسخین فی العلم ہے. ایک مسئلہ اب یہ کہ بہت سی کتابیں پڑھ لیا تو راسخین فی العلم ہو گئے، بلکہ وہ ہے وہ اللہ کے نزدیک راسخین میں نہیں ہے. قال ابن حاتم محمد بن عوف الحتمی حدثنا نعیم بن حماد حدثنا فیاض بن حدثنا عبید اللہ بن یزید وکانا قد ادرک اصحاب النبی. یہ حضرات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پایا تھا. انسن و ابا امامہ کون اصحاب؟ حضرت انس کو پایا تھا، ابو امامہ کو پایا تھا، ابو دردہ کو پایا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اتنے صاحب وہ روایت کر رہے ہیں کون؟ ابن حاتم جو ان سے روایت کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا راسخین فی علم کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن حاتم نے اپنی سنا سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن یزید کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو پایا اور انس بن مالک، ابو امامہ، ابو دردہ کو دیکھا، وہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ راسخین فی علم جن کا آیت میں ذکر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو سے اپنی قسم اور نظر میں پورا ہو، قسم کھائی ہو تو اس کو پورا کیا، کوئی نظر مانی ہو تو اس کو پورا کیا، اور زبان کا سچا ہو اور دل کا جادے محبت وفا پر قائم و مستقیم، اور دل اس کا جادے محبت وہ وفا پر قائم و مستقیم، وہ ہرا سکے پھر محبت کا نام بھی آیا ہے، علم نہیں سی بلکہ یہ چیز جو ہوگی یہ محبت الہی میں سرشار ہو، حب نبوی کا پرستار ہو، کہتے ہیں زبان کا سچا ہو اور دل اس کا جادے محبت وہ وقار پر قائم و مستقیم ہو، اور اس کا شکم اور اس کی شرمگاہ حرام و مصطفیٰ مصطفیٰ سے عفیف اور پاک ہو، یہ راسخین فی علم، بس ایسا اچھا راسخین فی علم سے، یعنی علم میں پختہ اور ثابت قدم وہی شخص ہے جس کا حال اور قال یہ ہو کہ جو بیان کیا گیا، حال بھی ایسا ہو اور قال بھی ایسا ہو اور حال بھی ایسا ہو، اور ظاہر کہ یہ حال اور یہ قال انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جس کے دل نفسانی خواہشوں کے زنگ سے سیکل پا چکے ہوں، بڑی بڑی بات یہ ہے، سب منکر ہیں لوگ، نہ پڑھ لیا کچھ تھوڑا سا مطلب کے ابھی قلب کی شاد رہے کہ تم کوئی درجہ تمہارا نہیں ہے، کتنی بڑی بات، اسی کے لیے میں سنا کہیں جس رکھا تھا نہیں روز سنانا چاہتا تھا، نہیں سر مجھے بہت اثر ہوا اس حدیث کا، جو سر اپنی نظر قسم اور نظر میں پورا اترا ہو اور زبان کا سچا ہو اور دل کا اور دل اس کا زیادہ محبت ہو خوف اور قائم و مستقیم ہو، دل بھی ہے صرف زبان نہیں، دل بھی، یہی ہمارے حضرات دل کی طرح متوجہ کرتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ صاحب، دل ہی دل، دل میں نفاق تو نہیں ہے، دل میں ریا تو نہیں ہے، دل میں کبر نہیں ہے، تمہارے اندر حسد نہ ہو، ذرا اصلاح کرو، بس سختی کرتے تھے، تجویز بھی کر دیتے تھے، تمہارے اندر کبر معلوم ہوتا ہے، بس اسے کاروبار بھی لیتے تھے، یہ بھی ایک خاص تھا، یہ نہیں صرف کبر، بس کہتے بھائی تمہارے اندر یہ ہم معلوم طرح طرح سے اس کو کہتے رہتے ہیں، کہا تم اقرار کرو تو نکل جاؤ گے، اقرار کر سکتا ہے ہمارے اندر حسد ہے، دعا کیجیے نکل جائے، کوئی کرا سکتا ہے، ہم کسی نہیں کروا سکتے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، اقرار، جب تک اقرار نہیں کرا ہے تو مانتے نہیں تھے، ہم لوگ خفا ہے نکل جاؤ یہاں سے، یہ ہم لوگ داماد ہیں لیکن نکل جاؤ، کوئی کر سکتا نکل جاؤ، وہ کہیں نکل جانا ہے تم کو، سنتے تھے بات چلو اقرار کرو، حسد کبر ہے ہمارے اندر، تم کو اپنے علم پر کبر ہے، اپنے رشتے دار پر کبر ہے، اور یہ نہیں صرف کہہ دیں تمہارے اندر کیا بات ہے جس پر میں ناخوش ہوا ہوں، اب سوچو، اب سوچنے کے میدان میں ہو جاتا تھا، بگڑے ہوئے ہیں نکل جاؤ، بات نہیں بتاتے کس بنا پر ہے، اب سوچ بول رہا ہے ہمارے اندر کبر معلوم ہوتا ہے، نکالو بڑا آپ کیا وہاں کو بتاؤں، مجھ سے محمود صاحب کے لوگ جو افریقہ لے جاتے تھے وہ آتے بھی ہیں، تو میں نے اس قسم کی باتیں کی متحیر ہو گئے، وہ لوگ حضرت یہ کرتے تھے، میں بالکل کرتے تھے، ہم لوگ ذات کرتے تھے، کسی کو کسی کو اسٹیشن مسجد پہنچوا دیا جام وہیں رہو تم یہاں نا، خون بہت خود پڑھتے بھی تھے، خون دل پینے کو، لگتے جگر کھانے کو، جنت میں جانا چاہتے ہو نا، یہاں کوئی مصیبت ہوگی کوئی نہیں مصیبت، تو یہاں کوئی جھیلو تو وہاں کی مصیبت ختم ہوگی، مجھے بہت شرمگا کہتے ہیں، اور اس کا شکم اور اس کی شرمگاہ حرام اور مشتبہ سے عفیف اور پاک ہو، شکم بھی پاک، پس اچھا راسخ ہی پھر علم سے ہے. پھر علم نہیں چند تفسیر پڑھ لیا, چند کتابیں پڑھ لیا, یہ بھی جلتے ہیں. افتا کے شرائط میں سے مفتی کے لکھا ہوا ہے کہ وہ نسبت مال نہ رکھتا, خوف و خشیہ رکھتا, کیونکہ وہ واسطہ ہے اللہ کا. اور بندہ جو واسطہ ہے وہ نیابت میں فتویٰ دیتا ہے, کیونکہ اصل فتویٰ دینے والا تو اللہ ہے. تم جو فتویٰ دے رہے ہو تو اگر خوف و خشیت ہے تب تو صحیح ہوگی نا, بگڑنے کو. آج بہت سے فتوے بھی غلط دیے جا رہے ہیں, فتوے بھی غلط دیے جا رہے ہیں. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, ثمن قلیل کے بعد آیات کو بیچ رہے ہیں آج بھی ہے. اللہ ہم سب کے پاس فرمائے ایسا شخص, یعنی علم پختہ اور ثابت قدم وہی شخص ہے جس کا حال اور قال یہ ہو کہ جو بیان کیا گیا, اور ظاہر کی یہ حال اور یہ قال انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جس کے دل نفسانی خواہشوں کے زنگ سے سیکل ہو چکے ہوں پانی, اور انوار و تجلیات کے عکس قبول کرنے کے لیے صاف اور شفاف آئینہ بن چکے ہوں. اور راسخین فی علم کے مقابل زائغین کا گروہ ہے بالکل برت, جس کے دل میں زائغ ہے, تمرد ہے. اور راسخین فی علم کے مقابل زائغین کا گروہ ہے جو نفسانی خواہشوں کی وجہ سے قد اور خراب ہو چکے ہیں. حق بات ان کے دل میں نہیں اترتی. یہ بہت بڑے عالم ہے میرے مسا جو بن کے مفسر ہیں, یہ گزر ہی سنا چکے ہیں. ملحد اور زندیق, رافضی اور خارجی اور تمام بدعتی فرقے اس میں داخل ہیں. ملحد اور زندیق, رافضی اور خارجی اور تمام بدعتی فرقے اس میں داخل ہیں. یہ تمام اہل حق راسخین فی علم میں داخل ہیں, اہل حق جن کا صحیح مزداق اہل سنت والجماعت ہے, جو کتاب و سنت کے محکمات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, جو کتاب و سنت کے محکمات کو مضبوطی ہے اور متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر آیات کے معنی بیان کرتے ہیں, اپنی نفسانی خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے, اس کے ذمہ لے بلکہ صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرما دیا, رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ. پر جس شخص کا علم و فہم خلفاء راشدین, صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ٹکراتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ شخص زائغین میں سے ہے, جس سے بچتے رہو. یہ عمدہ ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راسخین کے علم میں سے بنائے. اور ضروری نہیں کہ دیوبند جا ہی ہوگا, یہاں بھی آدمی ہو سکتا ہے کہ علم کی کوشش کرے, کتابیں دیکھے, رجوع کرے. اللہ تعالیٰ یہ درجہ ہر شخص کو دے سکتا ہے. طلب پر منحصر ہے, طلب پر منحصر, طلب ہے, سب آسان ہے. غلط ہی نہیں دے بند رہے چاہے تارے پڑے, کتنے لوگ جاتے ہیں اس کو لے, خرقاہیں ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں خرقاہ میں, تو یہی کام ہوتا تو میں نہیں کہتا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راسخین فی علم کے زمرے میں داخل فرمائے, اور پر جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا فرمائے. ہم کو اس کسوٹی پر, معیار پر اور صادق ثابت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمه سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.